beating in my heart is just for you. I never wanted anyone quite like this. I'm crazy, baby, crazy, touch me once like this. Oh, yeah. ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। ये खबर छपवा दो अखबार में।